قال ویلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو جئتو کا اگر کرات للمکڑی تات فرعونا بشیء مبین پیوشیخ کار سرام. مخ کی آیات کی موسیٰ علیہ السلام تا فرعون ہوئی کتا زمان بغیر بلچا تا الہ ہوئی زما د معبودانو نه بغیر د بل څوک معبود جوړ کو نو خامخا وګرځوم تا من المسجونین د جیل انو نام. قال حضرت موسی علیہ السلام ورته فرمایلی او لو جئتک بشیء مبین اگر کراتلن میکڑی ویتا تا پیوشخ کار سراب زخو با دلیل خبر کوم او پا خپلی خبر بانی دلائل پیش کوم. قال فرعون ویلی وفاتی بیهی رات للو کپاغی سرین کنت من السوادقین کچریت درشتنونا کت درشتنونے نو پا دی خپل دعوی بانی دلیل پیش کا. فالقا عصاہو نو ارتاو کڑی و غرزولی و موسیٰ علیہ السلام عصواہو امساخ پلام لاس مبارک کی امساخ سروا وغی و غرزولا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ نو ناسا پی اغامسا ثُعْبَانٌ مُبِينٌ یولوی معروخ کاراو سرگن. صعبان اغی مار توئی چی دا اغی پا غٹوالی کی دا پاس ابل مارنی. فا اراہی نناسا پی دامسا صعبان مبین خامارو سرگن اجدہا و سرگندا. تفسیر روح المانی کی وئی وَثُعْبَانُ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيَّاتِ وَي پمارانو کې لوی نه لوی مار ته صعبان وای. او د دې صعبان اشتقاق د سنو من صعب الماء. صعب الماء عربا وه کې وای جرا جريا متسعا چی فراخ او بروانیشی نواغی توئی صعب الماؤ. دی مارتم صعبان زکوئی لجریہی بسرعت من غیر رجل کانہو ماء سائل دیم پتلوار روانوی بغیر دخپو ندا سے روانوی لکو بچ روانی. نو اصل کی سا عین با مادا دو بو روانی دو توئی او پمارانو کی لوی نلوی مار اغیت صعبان وی. او دام اللہ خپل قدرت خی چی دو صورتونو پا انقلاب دیوشی پا بدلولو اللہ قادر دی. دیوشی پا بدلولو اللہ قادر دی ورام سیو غرزولا او اللہ تی پا خپل قدرت یولوی مار جوڑ. بیاچی موسیٰ علیہ السلام اللہ سکر آواغ استبیعت نام سا جوڑ شوا. نو کم ذات چې د دمر لوی قدرت خاوند دی نو هغه ذات تدا خبره سگران نه چې مړی خاورې شي په قبرونو کې بیا دې را پورته کی. فالقا عصاه نو غرزول وخپلام صاحب فاذا هي نو ناسا پی دام سا ثعبان مبین لوی خامار اختارا او سرگن. او فرعون باندې ډېره سخت ډېره راغله. بعض مفسرین لیکلي دي حضرت موسی علیہ السلام ته قسمونه ورواچو چې بس راکابو کداغی بیا لاسو کرونی و هم ساته جوړ شو. لوی هیبت په فرعون باندې راغ. او دا الله رب العزت مونږ او تاسو ته ټول تخی چې فرعون بادشاہ دې لخکری دی حکومت ته اقتدار دی نہ موسیٰ علیہ السلام لاسو کی مادی اس کس ماسباب نشتا لیکن اللہ غت دا سے روب ورکڑے دا سے معجزات ورکڑی چی فرعون پا خطر دے. فرعون ورطوی بل سے دلیل لے وَنَزَعَيَدَهُ اور ایستیو موسیٰ علیہ السلام خپل لاس خیلاسی دی گریوان اترخ کے وردن نکو فَإِذَا هِيَ بَيْدُوَاءُ لِلنَّازِرِينَ ناسا پی غلاس تک سپینو دا پارد کتن کو شغلی تی لکد نور پشان را پورت کی دی آو پڑکی دو داد حضرت موسیٰ علیہ السلام دویم موجزہ و داد حضرت موسیٰ علیہ السلام دویم موجزہ و لاس وردن نکو بخپل ترخو گریوان کی فَإِذَا هِيَ بَيْدُوَاءُ لِلنَّازِرِينَ نو ناسا پی اغتک سپینو دپارد کتن کو. اور حلمانی لیکن اندی فراؤن چکل لائیو موجزو کتا نو قال حل لکا غیرها وی بلشتا نو موسیٰ علیہ السلام لاس دترخ نرویستو ناغی داسی شغلی کولی چستر گی ورطا مخامخ بریخی دی او پڑکی دی لکنور لسڑے کتے نشی نو داسی داغی بریخنا او پڑکتے کتے نشو. فرعون بانی دم رہے بط راغے چی اغا خبری تیہیرے کی ورمخ کی خویویلیو گنو زینو کی رادلی اغا انا ربکم العلا لین اتخست الہا غیری لا اجالنک من المسجونین. دغد الوحیت او د تکبر خبرې ته هی رکھے ناسا پی سردارانو ته متوجه شو. قال فرعون ویلیو للملئی اغا سردارانو تا حولهو چگیر چاپی رت ناسکو او د دنیا او د مال حرس را پا مخکڑیو د فرعون پا ار خبره کی او دا اغا پا ہر ہاں کی حامل اول وی ان ھذا لساحر علیم وی بے شک دا موسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ خامخا جادوگر دے علیم پوہا دا خوی اوڑیر لوی ماہر جادوگر دے یرید دے ارادہ لری ان یخرجکم چی اشڑی تاسو من ارضکم دا دے ازمک استاسو نام ستاسو ملک دے ستاسو حکومت دے دادر ندے اغسطل غواڑی. اولماء لکلی اغا خبر قوم تلوات دے گئی روح المانی دلتا ذکر کری وی اصعب الاشیاء علی النفوس مفارقت الوطن لا سیما اذا کان ذالک قصرا وی گران شیپ نفسون بانی مفارقت او پر خودل خپل وطن دی نیور لوئی علیہ عزب اللہ دا خو جادوگر رہے دا دمرا ماہر جادو کے دا دورا مہارتو لے حاصل کرے پا دے بتا سو ددی حکومت او اقتدار نشڑی زمک در نالی ملک در ناخلی یریدو ارادلر یا یخرجکم چو شڑی تاسو من ارضکم دزمک استاسونا بسحری ہی پا دی خپل جادو سرا فَمَاذَا تَأْمُرُونَ نُتَاسُ مَا تَسُمَ شُرَرَا كَوَئِينَ دے حواسو کار بیللے اول نوی جیل تا با دے واچم دا با حکم موجزاتو پی دم رہے بط راوستو چی وزیرانو نوی فَمَاذَا تَأْمُرُونَ یعنی استاسو بسمہ شورے سوکو دبارک فَمَاذَا تَأْمُرُونَ تَاسُ مَا تَسُ حُکم رَا كَوَئِ سُمَ شُرَرَا كَوَئِ ستاسو دا دبارہ کس رائے را سمشورہ مدا فماذا تأمرون دا سمشورہ راکوئی تاسو ماتا اور روح المانی دل تذکر کری وفی جعلیہ عبیدہ بزعمیہ آمرین لہو مع ما کانا یظہرہ لہم من دعوی الالوہیت والربوبیت ما یدل ان سلطان المعجزہ بہرہ وحیرہ ویہ غخبل ماتخ نوکران وزیران اگئی تو ایتا سرات سحکم کوئی یو طرف له خودوی چې زه الہم او زه ستاسو ربم، انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من الہ غیری، نو یې معلومی را چې معجزه ډیر ګډوډ کړو د مارغه hebat د زړه نو ته نو پیږي په خبره مو. لکه رستو به ذکر کو مفسرین لیکي حامان ته ویلی ماته او محل جوړ کا اوچا ته ماڼۍ جوړ کا، زد موسی علیہ السلام در رب حالات معلومو مو لټو می. التم مفسرین بازی لیکي چې ماڼۍ کې نور څه مقصد نو هدی جدا موسی علیہ السلام بیا دعوت لراځي دی خو منی کیږي نا نجرام سارا ارزه و مار کی جوڑی گی زده بچه تا دیر بر چتونو کی ناس تیم نده لاس ماس من دارس حیبت پی دم رڈیر راغ لیم. دام بازی مفسرینو لیکلی چی موسیٰ علیہ السلام براغی و امسا بی و غرزولا نو ده حیبت نبدنا وارو بول طول سشو نابت الالا دیده کی حیبت پی ناس راغ لیی تاوی فمادا تأمرون تاسو ما تسو حکم راکوئی. قالو دای ورتویلی ورجه مهلت ورتورکا یرا سم دستی قتلوا ما بیا بل یعقوب او رعیت وای چې دغه مقابله نشی کوله. ارجه مهلت ورکد تواخا هو اورور دتا وباسولیگا فل مدائن حاشرین پدې خارونو کې را جمع کون کی نوکران پدی خپل ملک او سلطنت کی خادمان نو کرانو گرزوا او چی چرت جادوگر دے غٹ نو آغا دے راولی چی توی چل آیازو باللہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر دے نو بیا خوب دے جادوگر پا ذریع دے دے مقابلکے یا تو کراب ولی تاتا بکل سحار علیم ہر یو پوہ جادو ہر یو دیر ماہر جادوگر علیم پوہا تب ماہر ماہر جادوگر راولی او زد آغی پا ذریب دا موسیٰ علیہ السلام سر مقابلو کی یا تو کا راتل بو کی تاتا بکل سحارن سحار سیغد مبالغی و کثیر العمل بسحر راولی تاتا دیر جادوگر علیم پوہا بس پزرگن سونو جادوگر راجم اکل او د موسی علیہ السلام سره نیټه کې خو دا اختر رز و د دوی چې فرعونیان و پائے کې خوشحالی کولا وی دا اختر پرز د ساخ په وخت کې دا زمونږ استادو مقابله موسی علیہ السلام لوی زمونږ اوزان په منځ کې او نیټه مقرره کا نو سوره طه او نور سورتونو کې درته تیر دي. حضرت موسی علیہ السلام ورته ویلی یومکم یوم موعدکم یوم الزینا ساسو دا اختر رز بس نیٹر وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ زُحَا وَأَنْ يَحْشُرَ النَّاسُ زُحَا او دا چرا جمشی خلق پا وخد ساخ کی فجمع السحرات را جمکڑشیو جادوگر لِمِقَاتِ يَوْمِ معلوم دا پارد نیٹی دا غورز معلومی دا اختر رز دا ساخ پا وخد طول قوم جادوگر فرعون داغل اخکر راجم شوی وقیل للناس ویلشیو خلکتا حل انتم مجتمعون آیا یی تاسو راجم کی دن کی استفہام دے کی پمانا دا امر دے حل انتم مجتمعون تو دیکھ استفہام مجاز دے عن الحس والاستعجال یعنی راجم شوی حل انتم مجتمعون آیا تاسو را جمع کی گئی یعنی را جمع شئی طول پہ اتفاق سر را شئی لعلنا نتبع السحرتا ان کانوهم الغالبین لعلنا کی دیشی چمونگا نتبع السحرتا روان شود جادو گرو پسید دی پدی دن کے ان کانوهم الغالبین کچریشی دوی دوی غالب بکار خداو چی دے دا سیویلی چی مونگ با دا حق پسی روان شو نا حق مقصد نای ویلک دا جادوگر غالب شل نو دو دوی باو منو دا کم جادوگر ریادی دا کمی چرا غوختیو علماء لکی دا احتمالم دے پکے چی دا سہران مراد دیدے کی دا فرعون و دا غد قم موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام نی او دا غی قوم دے ذکر دیتا مغی جادوگر وی لعلنا نتبع السحرتا کی دیشی چروان شمونگ دے جادوگر پسی لکر ادوا احتمالات تفسیر مظہری ذکر کری چی دیوے کی دا سحرا و نس مراد دی لعلنا نتبع السحرا موسیٰ علیہ السلام و حارن علیہ السلام دائی دوار قوم او دام جائز دی چی دینا مراد اغا ساہران دی چی دی راغختیو نبیاو مانا داز شی لعلنا نتبع السحرت فی ابتال امر موسیٰ کی دیشی چی مونگ دی جادوگرو پس روان شو کدی دی موسیٰ علیہ السلام دا کار دے باطل العیاذ باللہ سرگن کو نمونگ با دے جادوگرو پس روان شو ان کانوہم الغالمین کچریشی دوی غالم فلما جا السحرت ورکل چراغلیو جادوگر رالن نڈنبے فرعون سر شرطنا مکرر کل قالو لفرعون آویلیو دی فرعون تا ان لنا لأجرن آیا مونگ دا پار خام خاص مزدوری بوی ان کننا نحن الغالبین کچری شو مونگ غالب فرعون تیو کمو غالب شو او میدان مو در لوگا ٹھلو نو مونگ لبس آجر راکے فرعون ورتوی تاسو آجر غاڑے کزمو دو موسیٰ علیہ السلام والسلام نخلاص کم نظم خپل دربار کی مقربین جوڑو قال فرعون ویلیو نعم آو اجر لاسکوئے اجر خمامولی خبر دا و انکمو بیشکتا سویزن پداوہ کی لمن المقربین خام خایی بد نزدیکان و زمانہ ٹول نمخ کی بدربار لرازے و ٹول نرسو بدربار لزے وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ أَتَاسُ بَدَغَ وَخْكِ خَامَ خَايَي زَمَادَ نِزْدِكَانُنَا حضرت ایک ام استاذان و مشایخ ہوئے غٹ سڑے دے مالدار رے نو دے صحبت نے زان ساتا دیو جند اللہ حبیب فرمائے لیو نبی علیہ السلام فرمائے لیو اے اللہ زتانا دا مساکینو منو محبت غارم دا مساکینو صحبت در نغارم وحشرنی فی زمرت المساکین اللہ ما پرز دا قیامت دا مسکینانو پٹولی کرا پورتا کی غریب سڑے بلی عزتو کی احترام بلیو کی اولوی سڑے بسی آغل کتلارم شنو تب ملمے خستاب بے حرمتیو بی عزتی کے ہم نے استاد آغا ویدا سی بھئی چی یو سات کے بد عزت پر شکل کستا استاد والدینو دنکونو بھی عزتی مکی وی کغت سڑی لے اجرے لاؤزے للاڑے ناوال ہو غربانے جارو مارو وی پہنگے پہ بربان او با براڈا کے دا بکے ادھر لے وی یرا پلار دے خسڑے امڑ بھئی یا کبر کی بپروت ہاں بساری وقتی را گئے ادھا اجرہ بے جارو کا تو خیر بیکارا ہونتے دا دا غت سڑی دربار کی نزدی کی دل لے او کتے تم امید لرے کن نزن وقت سڑی نے دی ایمان دتلو خطر ہے دی ایمان دتلو خطر ہے دی سڑی لیکن تمہا امید بدا اللہ نساتے تمہا امید بدا اللہ نساتے او کلک دا مخلوق نظر کے دا سے ستم رازی امیدو نرازی دیتا اشراف النفس ہوئی دا حرام دے اشراف النفس دیتا ہوئی علماء لکلی اشراف النفس تا ہوئی زرک تم ارالا ندا خیال راتل بے اختیار رہے پدینی ولنشتا خوکد تم سارا دا مالدار نمک کی عرصتو کی گی نو داستا اختیار کی دا مک کی عرصتو کی دل ایمان لنقصان رسائی پہ گئی بخبر با زرک کی ذنی وقت خیال راضی اغا بلا اختیار رہے امام قرطبی دا تفسیر ذکر کرے اشراف النفس حرام دے اشراف النفس تو ہوئی دے زرک کی چانتا مرال نو کہ استغفار دے ہوئی او پہپل اختیار سنکے نو دا دا وس شینے نے پدی اللہ سڑے نی سینا او کزرہ کی تمر آلا بیا والا خواہ والا کی گی مخ کی اور استو والا کی گی اظہار دا خپلی غریبی ور تکے نو دا اشراف النس گناہ دا دا حرام دے دے بانے کل سڑی نے ایمان زی کلتی دن زی او تم دی او سڑے چانن ساتی او دا مسلم دا کم مال او کم تا تمه سره چې مال حاصل شو حرس سره نو پای کې خیر او برکت نه. مال کدی پتما او حرس چانه حاصل کو نو پای کې خیر او برکت بنی را وتا ل خیر نه راوي. او کم مال چې بغیر د تمه او د حرس نه حاصل شو اے کہ اللہ خیر و برکت کرے. حدیث د بخاری شریف کی راغلی. صحابہ عجیب شان و پیو خبر پوئی دل. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابی رالو او یو زلی سوال تیو کو نورک النبی علیہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ مشہور صحابی بیار آغی ولی ورکل بیار آغی ورکل دا نبی علیہ السلام ورطا پدرے موسلورم زلوی وی یا حکیم دا مال دا سی مزیدار دے زڑو ورطا محبت ساتی زڑو ورطا میلان گئی چاچ دا زڑو پا سخاوت واغستو او ستم آو حرسی انلر لندل و پدی کی خیر و برکت واشولش او چاک پا تم آو حرس واغستو نو دل با پدی کی خیر و برکت نی بلکہ داسی بھی لکے سڑے خوراک کئی و مڑی گینا. حکیم ابن حزام نبی علیہ السلام تو وی قربان وادم را دین پس بچا للا سنکو بھی گئی پر خبر آبا. نبی علیہ السلام دنیا نا رخصت شو فبیاد سونو گختر. ابو بکر رضی اللہ عنہ چی خلیفہ شو داغنیم سونو گختر بیا دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا خلافت کی غورتے ہو دا بیت المال برخ دے دراشا بیام نرات لیو زل عمر رضی اللہ عنہ منبر د پاسه وی خلقو آوری حکیم ابن حزام زخپ الحق تراب علم لیکن دے رازی نہ. دو عثمان رضی اللہ عنہ پا خلافت کی دے دے دنیا نلار دے دے دنیا نلار دے خب بے چاہتا دا سینی دی کری پوی گئی پا خبر بانا یو دعا با حضرت امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کول لا تاسم کوئی ہر مسلمان تدا دعا پکار لے. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ بوی اللہم کما سنتا یا کما سنت وجہی عن السجود لغیرک فسنہ عن المسلت لغیرک. اے اللہ دا مخوتن دے چتا دا غیر اللہ دا سجدی نسات لے نو اللہ دا غیر اللہ دا سوال لے مساتی. اللہ لکدا تن دے ونی گٹی بادشاہ انسان پیریانو تن دے ٹیٹ شوے نو اللہ دا مخم دا غیر اللہ دا سوال نساتے. عاصم انسان پا نصیب کی کم رزق دے نو دے کہ حرس لریو ما بور ترازی ہے کہ نلریو ما بور ترازی سرمی چی انسان پسے نیٹھ گرزی کرن نو دا سے اور پسے رزق کرن نو دے وی اینا لنا لعجرن آیا منگ دا پارا خام خاسم از دوری بوی ان کننا نحن الغالبین کچریشو منگ غالب ان کننا نحن الغالمین کچریشو منگ غالب. قال فرعون ورتویلیو نعم آو و انکم او بیشک تاسو اذا لمن المقربین خام خاپ دغ وحکی دنیز دیکانو نبیئی. قال لهم موسیٰ ویلیو دی جادوگرت موسیٰ علیہ السلام القو ما انتم ملقون او غرزو ایحاغ چتاسو غرزون کیئی. فالقو حبالهم نو غرزو لی غیر سیخ پلی وعیسویہم اخپلی امساگانی رسیو غرزو لی امساگانی و غرزو لی. وقالو ویلیو دی جادوگرو دغ وخشون کی دادو کفر پہال کیری وی بی عزت فرعونا قسم دیوی زمون پہ عزت دا فرعون انا لنحن الغالبون چی بیشک من خام خواب غالبیو گورا دا فرعون پہ عزت قسم خوری. اور روح المانی دلتا دا باز جاہلانو ذکر کرے دیتا دا جاہلیت قسم ہوئی دا غیر اللہ بانے قسم خورل دا گورا دا کافرو طریقہ دا مسلمان با ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا دا نم قسم نخوری لکه باز خلق قسم نه خوري وای تا فلانه بابا وای زما د فلانی بابا په نوم قسمی د غیر الله په نوم کولی دی شهید دی بابا دی مړ دی ژوند دی قسم خورل شرک. حدیث کراغلی من حلف بغیر الله فقد اشرک چاچ ما سیوا دا اللہ نہ دبل چا دم قسم و خوڑو شرکیو کو. یو حدیث کی دال فاضم راغلی من قال باللات والعزا فليقل لا اله الا الله. سوک چوئی پلات بابا میں دی قسمی پا عزا میں دی قسمی نظر دی لا اله الا اللہ ہوئی. دادر تا دا کافران و حال ذکر کئی ایوی زمونگ دی قسموی پا عزت دا فرعون ذکر خلقو کی دلر لد فرعون بارکی چی دا اله دے او دا رب دے او دے مددگار دے او یر چی دا دد نم قسم سو کخری کنا نو آب غالب کی. عدل تروح المانی افسوس کرے وی وقت سالک کثیر من المسلمین فی الایمان ما هو اشنع من ایمانه. وی مسلمانان اکثر پا قسمون خوڑو کی پدا سلار روان دی چی دا کافر دا قسم نم خطرناک. وی دای پا دی نرازی کی گی چی دا اللہ پا نم دا اللہ پا صفات و قسم خوری و نپی پروال لری بلکہ قسم خوری بنعمت السلطان. وی دا بادشاہ پا نعمت میری قسم وی و براسی دا بادشاہ پا سر میری قسم وی او کل وی دا فلانی پا گیرہ میری قسم وی کل وی بتراب قبر وی ہی دا فلانی دا قبر یا دا خپل پلار دا قبر پا خارو میری قسم وی چی دا سکار نو دیتا وی آغا ایمان و قسمون دا جاہلیت و هاد القسم من نوع اقسام الجاہلیت دا خود جاہلیت دا ناپو خلقو قسمو ندی. قالو دا ایویلیو بی عزت فرعونا قسم دیوی زمون پا عزت دا فرعون انا لنحن الغالبون چی بیشک من خام خوابیو دا غالبنا. ہم ساگانی و رسیو گرزولی او پا خلقو بانی نظر بندیو کا آغا خلقو لخکاری دیگنی چی دا ماران دی او دو نوی خلق کری او زرگون لکون خلق راغلی. اللہ ور توحیو کا فالقا موسیٰ عصواہو نغرزولی و موسیٰ علیہ السلام قل امسا فیذا ہی انناسا پی دی امسا تلقف ما یافکون تیرے کل حغ چودی جوڑا ان کی. امسے چو غرزولا نو دا جادو گرو دا امساگانو دا رسونا دا جادو غاسرات ختم شد تشی رسی و امساگا نے پاتے شو. لیکن یہ کہ علماء اقوال لی چید امسا موسیٰ علیہ السلام غرزولا نو اگر رسی و امساگا نے مخوڑی نو دلت روح المانی ذکر کری چی ان العصا لم تلقف الا صور الحیات من الحبال والعسوی دی امسا اخوڑل اگر شکلون دا ماران و دی امساگا نو دا رسونا ہر چی اصل امسا و رسی و نو اگر باقی پاتے وا اگر باقی پاتے شو او دا دا موجزی سر لوی شانو دیو جنو ایکم مفسیدی نشی داوی دی چر سے ختم کل نو ای دا خبر درست نگا دا غمارانو شکلون چی دی ام ساگانو رسون جوڑ شیو نو آغا اثرات تی ختم کل تشا رسی او امسا پاتے شو. فالقا موسیٰ عصاہو غرزولی و موسیٰ علیہ السلام پلا امسا فَإِذَا هِيَ نُنَاسَ فِيدَ عَمْسَا تَلْقَفُ لُوَاڑِ تِهِرْكَ الْمَا يَعْفِكُونَ اغا چودئی جوڑا ان کی. نور بن شاء اللہ بیعوائی وصل اللہ تعالی على خیر خلقی ہی قال ویلو حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو جئتک بشیئ مبین اگر کرات لل کڑوی ماتا تا پیو شیخ کار سرا. قال ویلو فرعون فاتی بیہی زرات للک پاغی سرا ان کنت من الصادقین کچریت درشتنونا. فالقا عصواہو نغرزول وخبل عمسا فیذا ہی نناسا پیغا ثعبان مبین یولوی خامار مبین سرگن. ونزع اور استیو یدہو لاس پل خپل خیلاس فیذا ہی نناسا پیغا بیدعا اولین ناظرین تک سپینو دپارد کتن کو. قال ویلی فرعون للملئ سرداران تحوله چگیر چا پیر داغن ناستو ان هذا وی بشک دا لساحر علیم خام خاجادو گرد پوها یرید اراد لری یخرجکم دا چوشڑی تاسو من ارضکم د دې زمکستا سنا به سحرې په خپل جادو سرا فماذا تأمرون نو تاسو ماته مشوره راکوي قالو ویلو دې سردارانو ارجه مهلت ورکدتا واخاه ورور ددتا وبعث اولیگا فی المدائن پخارنو کی حاشرین راجمک ان کی یعتو کا راب ولیتا تا بکل سحار علیم ہر یو ماہر جادوگر علیم پوہا سحار دا مبالغی سی غوا یعنی ڈیر سحر کون کے پوہا فَجُمِعَ السَّحَرَةُ رَاجَمَكْرِ شِو جَادُگَرْ لِمِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ دَپَارَ دَنِیْتِ دَا غَوْرَزِ مَعْلُومِ وَقِيلَ عُوِلِ شِو لِلنَّاسِ خَلْقُتَا هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ آیاتَا سُو رَاجَمَكِ دُنْ كِيَيَنِ رَاجَمَ شَيْءٍ لعلنا کی دیشی چی منگا نتبعو السحر تاروان شود جادو گرو پسی انکانو هم الغالبین کچریشی اغی غالب فلما جا السحر تو ورکل چراغلیو جادو گر قالو ویلیو دویل فراون فراون تا ان لنا لأجرن آیا مونگ دا پار خام خام از دوری بوی ان کننا نحن الغالبین کچریشو مونگا غالب قال فرعون ورتویلیو نعم آو و انکم لمن المقربین آو بیشک تاسو پدغوه کی خام خازما دنیز دیکانو نئی قال لهم ویلی حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام دی جادوگرو تا القو وغرزوی ما انتم ملقون حغا چیئی تاسو غرزون کی فالقو نغرزولی ویغی حبالهم رسی اخپلی وعسویهم ومساگان اخپلی وقالو اغی ویلیو دی تبرک حاصلولو وبی عزت فرعون قسم دی زمون په عزت فرعون انا لنحن الغالبون چې بشک مونږ خامخا غالب ويو فالقى موسى عصاه نو ارتا وکړي وا غرزولي وموسى عليه السلام خپل امسا فاذا هي ناسا فيغا تلقف لوار تیر کړي ما يفكون اغا چو اغای جوڑا ان کی دیدن اس نوے سبکو